táncolj velem. Igazi ritmust ver a szívem. Nem kell, hogy félj, gyere, ölej át. Vedd át a szívem dallamát. Bármerre mész, valami elkísér. Egy dallam, mi benned él. Gyere most el, táncolj velem. Érezd, hogy ritmust ver a szívem. Éget a vágy, mi a szívemben lángol. Bármerre nézel, most mindenki táncol. Fogd meg a kezem, gyere, ölej át. Táncoljuk át ezt az éjszakát. Éget a vágy, mi a szívemben lángol. Bármerre nézel, most mindenki táncol. Rövid az éjjel, de örök az érzés. A lelkedben ott él egy bűnös kísértés. Kísértés.